भगवत भक्त जन स्वस्वरूप अनुसंधान चल रहा है, अपने बारे में आप कैसे जानते हैं, कैसे मैं हूं, ये प्रबोध आप प्राप्त किए। क्रिया के द्वारा जानते हैं क्या, तो कैसे जानते हैं, प्रश्न ये बनता है कि नहीं। कोई भी क्रिया के द्वारा जब अपने को जानते नहीं हैं तो कैसे जान रहे, जान रहे इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। तो क्रिया के द्वारा नहीं जाना जाता है तो आप अपने को कैसे जान रहे भाई। जब आप बोलते हैं अहम पुस्तकम जानामि, तो इसमें देखिए ये अहम हो गया कर्ता, पुस्तक हो गया कर्म, और जानामि क्रिया। तो ये ज्ञा धातु क्रिया एक विशिष्ट क्रिया के द्वारा जानते हैं। जानामि ज्ञा धातु का अर्थ क्रिया है और एक विशिष्ट क्रिया के द्वारा आपने पुस्तक को जाना, इसमें तो संशय नहीं है, इसमें तो कोई प्रश्न भी नहीं उठता। परंतु प्रश्न है अपने आप को कैसे जान रहे, जान तो रहे हैं लेकिन अपने आप को कैसे जान रहे हैं, यही आकर के टिकता है। जैसे पुस्तक को जाना वैसा ही अपने आप को भी जाना क्या, तो कैसे जाना, फिर वही प्रश्न आकर के कैसे जाना। पुस्तक को जैसे जाना वैसे नहीं जानते तो कैसे जाना, जानते हैं ना, कि जानते ही नहीं है तो फिर प्रश्न ही नहीं बनता है। जानते हैं तो कैसे जानते भाई, कोई क्रिया व्यापार के द्वारा नहीं जानते हैं। कोई अगर कहते हैं कि भाई इंद्रियों के द्वारा हम जान रहे हैं, बाह्य इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं, अगर चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ही जान रहे हैं ऐसा अगर आप समझ रहे हैं तो एक अंधा व्यक्ति को भी पूछिए भाई तुम खुद को जानते हो कि नहीं, तो वहां भी देखो वो बोलता है मैं जानता हूं। चक्षुर इंद्रिय वहां उसके ज्ञान के प्रति नहीं है, कहते ठीक है चक्षुर इंद्रिय नहीं है तो भाई किसी जान रहे हैं किसी प्रमाण के बिना आप कैसे जान रहे हैं, प्रामाणिकता चाहिए जानने के पीछे। तो आप जब बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं मैं हूं, तो ये अपने आप को आप किस प्रमाण के द्वारा जान रहे हैं। जैसे पुस्तक को चक्षुर इंद्रिय चक्षुरूपी प्रमाण, भाई प्रामाणिकता न हो तो उसको हम सत्य नहीं मानते हैं। तो जब आप अपने को जान रहे हैं तो इसमें क्या प्रमाण है, प्रश्न हो सकता है कि नहीं। जब जान रहे हैं तो इसमें क्या प्रमाण है कि भाई मैं जान रहा हूं, आप है ना, आप है ना, तो क्या कहते हैं रुकिए थोड़ा विचार कर लू हूं कि नहीं, ऐसा बोलते। तो एक अंधा व्यक्ति उनको भी बाह्य इंद्रिय नहीं है चक्षुर इंद्रिय नहीं है फिर भी उनको बोध है कि मैं हूं। अगर इंद्रिय नहीं है ठीक है ये गमन नहीं है, मन मन के द्वारा भाई विचार करके क्या हो क्या, तो क्या बोलते दो मिनट रुक जाइए थोड़ा विचार करके बताता हूं कि नहीं, ऐसा भी नहीं बोलते। तो फिर आप जान रहे ना तो कैसे जान रहे, प्रश्न तो भाई वहीं आकर के टिक रहा है, कैसे मैं जान रहा हूं कि हूं, क्या प्रमाण है। अप्रामाणिकता को तो भाई कोई स्वीकार नहीं करते, विचार तो कीजिए कैसे पता लग रहा है कि मैं हूं। मैं हूं कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वही प्रसंग चल रहा है। मैं हूं पुस्तक है, पुस्तक का ज्ञान है, इसमें बाह्यकरण प्रामाणिकता के द्वारा प्रमाण के द्वारा हम जान रहे हैं, परंतु मैं हूं इसको आप कैसे जान रहे। इसलिए भगवत भक्तजन पता लगाना जरूरी है। इसलिए बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय भाई मन के द्वारा अगर कहते हैं कि मन के द्वारा मैं जान रहा हूं, बाह्य इंद्रिय तो बहुत स्थूल है, उसको तो हम समझ लेते हैं आसानी से, भाई नहीं जान रहे इंद्रिय के द्वारा हम उसको नहीं जान, भाई मन के द्वारा जान रहे। अगर कोई ऐसा भी कहता हो तो भाई मन मनन करेगा चिंतन, उसके पहले कोई है कि नहीं, भाई मनन किसके सहारे वो कर रहा है, अभी आत्मा में मत पहुंचिए। भाई मनन हम कर रहे हैं कि हां मैं हूं, तो मन के व्यापार है, तो ये जो मैं हूं मन के व्यापार, मन तो जड़ है महाराज, इसीलिए मैं ये प्रश्न को उठाया। नैया ही कहते कि मन के द्वारा हम जानते हैं, मन ही वहां करण है, इंद्रिय करण नहीं है, मन अंतर इंद्रिय करण है और मन के द्वारा ही हम जान रहे हैं। लेकिन भाई मन भी मनन करते हैं किसके सहारे, मन तो जड़ है, उस जड़ ये जड़ है, ये जड़ स्वतः प्रवृत्त निमित्त नहीं है, उसको कोई चेतन हो कोई दूसरा कोई हो जो उसको धक्का दे तो उसमें कोई क्रिया संभव है, तो कैसे मन कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि भाई अविद्य होते हुए भी अपरोक्ष, अविद्य होते हुए भी अपरोक्ष, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि अहम अस्मि, इसमें कोई न भामी अहम अस्मि, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो कल वहां आकर के हम लोग रुके ना, अवेद्यत्ये सति साक्षात शब्द का वहां आकर के, कि वहां कोई बाह्य अंतर करण व्यापार नहीं है, इसीलिए अपरोक्षता को रखा और वो साक्षात अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। इसलिए इस श्लोक के अंत में लिखते हैं स्वप्रकाशो भवत्ययम्, भाई वो स्वप्रकाश है इसको तुम समझो। इसीलिए ऐसा एक चीज है नारायण पड़ी हुई है, और उस चीज को अगर आविष्कार करना है तो बहुत सारा भ्रांतियां लेकर के हम बैठे हैं। करणीय ये है कि केवल भ्रम को दूर करना, उनके लिए कुछ करना नहीं, ऊपर जो आवरण भ्रमात्मक भ्रम आदि भ्रांतियां है उसी को केवल हटाने का छटने का कर्म करना है, और वो तुम्हारा स्वयं प्रकाशमान है। भ्रांतियों को जितना जितना हम दूर कर सकते हैं उतना ही हम सत्य नित्य स्वप्रकाश की ओर प्रवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए यहां कहते हैं स्वप्रकाशो भवति अयम्, ये जो तत्व है जिनका निर्वचन करने जा रहे वो स्वप्रकाश तत्व है, इसमें किसी व्यापार के किसी अन्य प्रमाण के प्रामाणिकत्व की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसको सिद्ध करने के लिए अन्य कोई। अब देखिए हम लोग कहां तक पहुंचा था कि भाई आत्मनः संबित कर्मत्वे कर्मकर्तृ विरोध प्रसंगः, तो कहते हैं भाई ये जो आत्मा में ही कर्मकर्तृ विरोध, ये तो युक्ति विरुद्ध है, इतना तक हम लोगों ने विचार किया। क्यों युक्ति विरुद्ध है, उसी का प्रतिपादन आगे के ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। उच्चारण करें, स्वस्वरूपेण कर्तृत्वम् विशिष्ट रूपेण कर्मत्वम् इति अविरोधम् इति अविरोध इति चे। हाँ भाई, कर्तृत्व स्वस्वरूपेण कर्तृत्वम्, अपने स्वरूप से वो भाई कर्तृ कर्म विरोध है, उसी को पूर्व पक्ष ने कहा, उत्तर दे रहे भाई कर्तृ कर्म का विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा चैतन्य मात्र से स्वस्वरूपेण, स्वस्वरूप चैतन्य मात्र, स्वस्वरूपेण चैतन्य मात्र साक्षी रूप आत्मा स्वरूप ज्ञान के कर्ता है। स्वस्वरूप ज्ञान के वो कर्ता है। और महाराज स्वस्वरूप ज्ञान नहीं समझा, स्वस्वरूप का जैसे मैंने आगे दृष्टांत देने वाला, जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो देवदत्त करता है कि नहीं, वहां कोई प्रश्न उठता क्यों नहीं, तो उसी प्रकार अपना स्वयं आत्म रूप से साक्षी जो है वो करता है ज्ञान के प्रति ना, वो बोल रहे हाँ करता स्वस्वरूपेण। तो स्वस्वरूप क्या है? आत्मा चैतन्य रूप साक्षित्वेन वो जो है करता है, स्वरूप ज्ञान के प्रति करता है, करता मतलब ज्ञाता हो सकता है। और महाराज जब वो अंतकरण विशिष्ट रूप से उसको देखते हैं, यहां लिखते हैं इसी पंक्ति को देखिए, स्वस्वरूपेन कर्तृत्वम और विशिष्ट रूपेन, मतलब विशिष्ट रूप मतलब अंतकरण रूपेण, अंतकरण विशिष्ट रूप से वो महाराज कर्म भाव हो सकता है। ठीक है, आप देखिए आगे थोड़ा चलेंगे ना दृष्टांत के द्वारा उसको निषेध कर रहे तो फिर पता लगेगा। इति चेत गमन क्रियायामपि एकस्यैव स्वरूपेण कर्तृत्वम् विशिष्ट रूपेण कर्मत्वम् इति अति प्रसंगात्। हाँ भाई, एक तत्व है यहां अंतकरण आदि को कल्पना करके तुम केवल चेतनता को लेकर के विचार करो। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो गमन क्रिया का कर्ता है देवदत्त, वो जा रहे। क्रिया क्या है? उद्यमन निपातन ये उत्तर देश संयोग विशिष्ट आदि। तो भाई कर्ता देवदत्त है, परंतु उत्तर देश संयोग ये है क्या? हाँ क्रिया। तो भाई कर्म हो जाएगा वो। तो यहां एक ही जब चैतन्य है, एक ही तत्व है, वहां तो विशिष्टता कहां तुम ला रहे हो? सर्व विशिष्ट का अभाव है ना, इसको बुद्धिस्थ करना बहुत मुश्किल है। ये जो उनका जो पूर्व पक्ष के रूप में जो रखा ना, ये हम लोगों की बात है ना, हम कैसे उसको एक तत्व जहां विशिष्ट विशेषण आदि कुछ भी नहीं है, निर्विशेष तत्व है, उसमें तुम देवदत्त ग्रामम गच्छति जैसा कर्तृ कर्म को बैठा नहीं सकते हो। इसीलिए यहां कहते हैं गमन क्रियायाम अपि एकस्यैव स्वरूप स्वस्वरूपेण कर्तृत्वम और विशिष्ट रूपेण कर्मत्वम इति अति प्रसंगात्। ये तो संभव भाई, ये वहां बाह्य देवदत्त ग्रामम गच्छति, यहां तुम इसको व्याख्यान इसको समझ सकते हो, परंतु यहां जो आत्मस्वरूप चैतन्य का प्रतिपादन चल रहा है वहां तो इस प्रकार के अगर तुम अर्थ करते हो तो वो अति प्रसंग। ये एक हेतु का जो दिया था उसका दोष, उसका निराकरण किया। अब आगे के ग्रंथों में दृष्टांत क्या दिया था? संबित है ना। तो संबित ये दृष्टांत, दृष्टांत में भी कह रहे तुम्हारा दृष्टांत भी गलत है, असिद्ध है। न च साधन विकलो दृष्टांत, संवेदनस्य संवेदनांतरा अपेक्षायां अनवस्थानाद इति। हाँ, तुम्हारा दृष्टांत जो संवेदन दिया था वो भी गलत है, ठीक नहीं है। आत्मा स्वस्वरूपता के लिए इंद्रिय जन्य वृत्ति ज्ञान रूप जो संवेदन दृष्टांत के रूप में रखा था वो भी विकल शब्द का अर्थ है सठीक नहीं है, असिद्ध है, वो भी गलत है। तो वो भी ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि संवेदन के लिए अन्य दूसरा संवेदन उसको बता देगा, ऐसा तो होता नहीं। ज्ञान, पहला ज्ञान, इस पुस्तक का ज्ञान को कौन बताएगा? कहते ये चाबी का ज्ञान इस पुस्तक के ज्ञान को बतलाएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, इसलिए कह रहे ऐसा भी संभव नहीं है। अनवस्था भाई, वो ये पुस्तक का ज्ञान, ये चाबी का ज्ञान, ये माउथ पीस, ऐसे करके कहां तक चलोगे? अनवस्था दोष तक चलना पड़ेगा, ये भी एक दोष है। इसलिए कहते हैं, आगे बोल रहे, तर्क मते घटो घटक ज्ञाने न भासते घटक ज्ञानम अनुव्यवसायेन इति संवेदनवत् स्वप्रकाशे दृष्टांतः। तर्क मते मतलब न्याय के मत में, भाई न्याय के मत में तो पहला ज्ञान, दूसरे ज्ञान, दूसरे ज्ञान, अनुव्यवसाय, इस पर ज्ञान के सिलसिला को वो स्वीकार करते हैं, परंतु वेदांत ऐसा नहीं मानते हैं। इसलिए तुम जो प्रश्न कर रहे हो कि ज्ञान को किसने कैसे जाना, दूसरा ज्ञान दूसरे ज्ञान को, दूसरा ज्ञान को कैसे जाना, तीसरा, ये अनुव्यवसाय, ये तर्क में, न्याय में चलता है अद्वैत वेदांत। वो जिससे जाना वो स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने के लिए अन्य कोई प्रकाशक जरूरत नहीं है। वो स्वप्रकाश है, वो खुद को जानते हुए अन्य को प्रकाशित करते। इसीलिए महाराज, ये जो तुमने संवेदन जो दृष्टांत असिद्ध बतलाया, यह ठीक नहीं है। विकल साधन विकल इति चेत न ज्ञानस्य ज्ञानांतरेण भासनाभावात् साधन विकल। हाँ, इसीलिए महाराज, ज्ञानस्य ज्ञान दूसरा ज्ञानांतर की द्वारा वो भाषित होते, ऐसा तो हम स्वीकार, वो ज्ञान स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाशमान है, वो अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है ऐसा नहीं। वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाशमान, उसके सन्निधि में जो ही आते हैं उनको वो प्रकाशित कर देते। दृष्टांत स्थूल है, फिर भी देखिए, टॉर्च है, टॉर्च को आपने जलाया, ऑन किया, और उस टॉर्च के सामने जो भी वस्तु आती है उसको प्रकाशित करते हैं। परंतु अगर बोले टॉर्च को किसने प्रकाशित किया, यहां तो है, उसका उत्तर तो जगत में है, परंतु जिस तत्व का यहां निर्वचन चले, चैतन्य, उसमें उसको कौन प्रकाशित किया, ऐसे करके प्रश्न अनुपपन्नम, ऐसा बनता नहीं है। न्याय के मत में ठीक है, परंतु वेदांतियों ने ज्ञान को क्योंकि स्वप्रकाशमान माना, इसलिए वहां ये प्रश्न भाषण मतलब प्रकाश अभाव, माने पहला ज्ञान दूसरे ज्ञान को प्रकाशित ऐसा नहीं मानते वेदांति। ननु आत्मनः स्वप्रकाशत्वे सिद्धत्वे अपि ब्रह्मलक्षणाभावात् न ब्रह्मत्व सिद्धिर इत्यासंक्य तल्लक्षणम् तत्र योजयति। आप देखिए ये प्रश्न को खत्म करके दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई अवेद्यत्य सति अपरोक्षत, इसका तो ये प्रतिपादन कर दिया। आप कह रहे ठीक है, आप जब स्वप्रकाश मान रहे हैं आत्मा तो वो तो ठीक है। ननु आत्मनः स्वप्रकाशत्वेन सिद्धत्वे अपि, सिद्ध होने पर भी ब्रह्म लक्षणाभावात्, भाई वो आत्मा में ब्रह्म का जो लक्षण है वो तो घटता नहीं है, तो ब्रह्म ब्रह्म ही रह गया और आत्मा दोनों में कोई, ये तो फिर क्या होगा प्रश्न। देखिए ये जो अभेद अन्वय बोलते हैं ना, दोनों को बैठाने ही बहुत जरूरी है, तो इसीलिए यहां प्रश्न को रख रहे हैं कि भाई आत्मनः स्वप्रकाशत्वे सिद्धे अपि, इसको तो हमने माना, तुमने समझा है, हमने समझ गया, परंतु ब्रह्म लक्षणा भावाद, उसमें ब्रह्म का जो लक्षण है वो तो अभाव है नहीं है, इसीलिए महाराज न ब्रह्मत्वम सिद्धि, इसीलिए ब्रह्म आत्मा ही चैतन्य ही ब्रह्म है ऐसा तो सिद्ध। तो ये जो बतलाया इससे क्या आपने बताना चाहते हैं, आसंख्य तल लक्षणम तत्र जोजयति, वो जो ब्रह्म लक्षण है उसके साथ इसको जोड़ रहे हैं। जो सत्यमिति, ये जो दूसरे चरण है ना श्लोक के, उसी का अर्थ बतला रहे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुत्या यद् ब्रह्मणो लक्षणम उक्तम तद आत्मनि विद्यते इत्यर्थः। श्रुति में तैतरीय उपनिषद में जो सत्य ज्ञानम अनंतम ये जो ब्रह्म का लक्षण बतलाया, श्रुत्या यद् ब्रह्मणो लक्षणम उक्तम तद आत्मनि विद्यते, वही आत्मा में है, इसलिए दोनों अलग तत्व नहीं है, जो ब्रह्म का लक्षण बताया वही आत्मा का भी। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ये तीन को बोलने की जरूरत, तीन अलग तत्व है अथवा तो तीन क्यों बतलाया, क्यों है, कैसे है, कहिए जो भाई बोलो उसका आंसर चाहिए, कही है बोल देने से क्यों। सत्य ज्ञान अनंत तीन पद बतला रहे, तीन शब्द, तू पदकृत्य करने बैठो तो पता लगेगा कि एक के बाद एक क्यों लाया। सत्य क्यों, सत्य को अगर ऐसे बोलते कि सत्यम इतना ही अगर बोलते तो क्या दोष होता, ब्रह्म सत्यम आत्मा सत्यम च एक ही लक्षण करते, ज्ञानम अनंतम बोलने की जरूरत है, क्यों जड़त्व को दूर नहीं कर सकते है हो रहे लेकिन क्लियर नहीं हो रहे, बोलते रहे वही बात, हमको भी वही बता रहे, और कोई सत्यम न्यायिक लोग, हाँ हाँ नहीं वो तो ठीक है, जड़ को आपने बताया ना, न्यायिक लोग आकाश आदि को भी सत्य मानते, तो ये केवल मात्र सत्य अगर लक्षण बतलाते तो न्यायिक के मत में आकाश आदि भी सत्य रूप से, इसलिए उसको निषेध करना है ना भाई। लक्षण मतलब क्या, असाधारण धर्मो लक्षण, जो असाधारण है अन्य में नहीं है जो उसमें ही हो, तो उसमें ही आना चाहिए ना। तो हमने बोल दिया सत्यम ब्रह्म, अरे भाई सत्य ब्रह्म तुम बोल रहे हो, और नैयायिक तो आकाश ईशतज ज्ञान जतने इच्छा ये सब उनके लिए नित्य है, तो उसमें भी तो दोष चला जाएगा, तुम्हारा लक्षण उसमें भी घटने लगेगा, इसलिए नैयायिकों के आकाश आदि को निषेध करने के लिए सत्यम के बाद उनको रखना पड़ा ज्ञानम सत्यम ज्ञानम, ज्ञानम मतलब चित्तम, वही थे वही, तो ज्ञानम रखना पड़ा था। कहते अच्छा ठीक है, सत्यम और ज्ञानम इतना ही रखो तो फिर क्या दिक्कत होते है? तीन का मतलब ये देखिए, एक एक पद जो है ना, एक एक शब्द ऐसा हमारे जैसा बोलते ना स्लिप ऑफ टांग, सॉरी ये शास्त्र में ऐसे कुछ नहीं है, स्लिप ऑफ टांग वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए एक एक शब्द को बहुत सोच विचार करके परिनिष्ठित लुंठित अर्थ, तो ये सत्य को रखना रखा तो कहते नैयायिक आदि जो आकाश आदि को सत्य मानते हैं वो लक्षण उसमें चला जाएगा। इसलिए सत्य को केवल ब्रह्म में ही निहित रखने के लिए ज्ञानम पद को जोड़ा। अब क्या दिक्कत है, सत्यम ज्ञानम, अनंतम क्यों जाना है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा करने क्या जरूरत है, सत्यम ज्ञानम केवल ज्ञान स्वरूप बोलने से क्या होगा। कहते क्षणिक विज्ञानवादी जो है वो महाराज बुद्धि को बुद्धि रूप ज्ञान मानते हैं, बुद्धि के वो ज्ञान स्वरूप मानते हैं विज्ञानवादी बौद्ध। तो देखिए पहला सत्य को बांधने के लिए, न्याय के छटने के लिए ज्ञान पद रखा, और ये सत्यम ज्ञानम पद को रखा तो भाई बौद्ध के पास चला जाता है कि भाई बुद्धि को लोग ज्ञान स्वरूप मानते हैं तो लक्षण उधर चला जाएगा बौद्ध में। तो कह रहे सत्यम ज्ञानम फिर अनंतम, अनंतम पद देने से उनके लिए वो अनंत नहीं मानते हैं, बुद्धि को ज्ञान रूप तो मानते हैं परंतु वो अनंत है ऐसा नहीं। ये जो अनंत है, आनंद है, विभु है ना, ये सब देखिएगा एक ही एकार्थक वाचक है, ऐसा नहीं समझिए। कई बार प्रश्न होता है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम, कई बार बोलते सत्यम ज्ञानम आनंदम, सब एक ही अर्थ के द्योतक है। क्योंकि बृहदारण्यक आप लोगों ने पढ़ा ना, यो वही भूमा, ये भूमा शब्द भी उसी में निहित है, यो वही भूमा तदमृतम अथ जद अल्पम तन मर्त्यम, तो भूमा शब्द से किसको, अनंतम। इसलिए जो सत्य है वही ज्ञान है और वही अनंत है, इसलिए तीन विशेषण से अनंत श्री विभूषित ऐसा किसको हम जा रहे। यद्यपि वहां भी देखो एक कोई बोधित करते हैं लेकिन उसका अर्थ भी है दृष्टांत में, परंतु तो यहां जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ये पद जो है अति व्याप्ति अव्याप्ति दोष न हो, नैयायिक में लक्षण न चला जाए, बौद्ध में लक्षण न चला जाए, इसलिए हमारा तीन तत्व को रखा कि भाई जो हमारा सत्य है वही हमारा ज्ञान है और वही अनंत विभु आनंद स्वरूप है। इसलिए यहां कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत इत्यस्ति ब्रह्म लक्षणम, यही ब्रह्म का लक्षण है और जो ब्रह्म के लक्षण है वही हमारा आत्म स्वरूप है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म लक्षण ब्रह्म में है तो तुम्हारा आत्मा का क्या है, मतलब ब्रह्म ही। एक बार श्लोक उच्चारण कर दे, अवेद्योप्य परोक्षोत स्वप्रकाशो भवत्ययम् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत् यस्तिह ब्रह्मलक्षणम्। आज यही रखते हैं, कल फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं स्तोत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।